پر فتح مبین اللہ کا اطمینان، اس پر مغفرت کی طرف کے کوئی معنی سمجھ میں آتے، اس پر تو شکر کا ترتب ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب فتح کی نعمت سے نواز تو جن کو فتح حاصل ہوئی ان کے لیے شکر واجب ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا، پھر اللہ تقدم تو ماتا کر علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب دیا کہ انبیاء کے حق میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں تو امین کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے جب ایک کا تذکرہ کیا تو دوسرے کو بھی کر دیا۔ اس پر بھی اس کال کہ اگر یہ مقصود ہوتا تو لیغفر لام تعلیم کے ساتھ کیوں فرمایا جاتا؟ نمبر دو، فخر الدین راضی کہتے ہیں کہ فتح سے حج عمرہ حاصل ہوتا، جس سے مغفرت حاصل ہوتی۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح سے اسلام میں لوگ داخل ہوئے، جس سے حضور کی حسنات میں اضافہ ہوا، جو مغفرت کا سبب۔ بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ جہاد عدو ہے جو سبب مغفرت ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ یہاں عبارت مقدر ہے، اصل عبارت ہے انا فتحنا لک فتح مبینا فاشکر واستغفر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ ہمارا خیال یہ ہے ان بزرگوں کی باتیں دیکھ کر اور انہیں کی باتوں کو لے کر کہ فتح مکہ ایک دنیوی نعمت ہے ظاہر، جس پر شکر واجب، لیکن حقیقت میں یہ اخروی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ نشر اسلام کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے وقود اپنی قوم اسلام دے کر حاضر خدمت کی، اور اس کی وجہ سے حضور کو عربوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ تو آپ نے دعوت کے کام میں توسیع فرمائی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حج یہ فتح سبب ہے، حج عمرہ کے اس طرح سے ادا کرنے کا جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ اسلام اور حج عمرہ سب مغفرت کا سبب ہے۔ امام مسلم نے عمرو بن عاص سے حدیث نقل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره يهدم ما كان قبلها تهدم وان الحج يهدم ما كان قبله۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، من حج لله فلم يرفث ولم يفسد خرج من ولدته امه۔ اسی طرح بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ تو اسلام اور حج اور عمرہ یہ سب مغفرت کا سبب ہیں، اور فتح مکہ پر ان سب کا ترتب ہوتا ہے، اس لیے اللہ اہل فتح مکہ پر مغفرت کا ترتب فرمایا ہے، اور چونکہ مغفرت فوز فی الآخرت کا ذریعہ، اسی لیے باوجود کی نعمت فتح پر شکر واجب تھا اللہ نے مغفرت کو ذکر فرمایا ہے. وبه قال حدثنا سلمة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة رضي الله تعالى يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سودت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الكافي بن يحيى قال أخبرنا خيرك عن نبيك التوجيه أنه سمع عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفرت قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يقام ما كثر لحمه جواب کا گوشت زیادہ، مراد یہ ہے کہ بدن میں کچھ پر وہی آ گئی، آپ بنسبت جوانی کے قبولت میں ذرا گزار بدن ہو گئے تھے، لیکن بدن کے سڈول بن حسن و جمال کوئی فرق نہیں. اس لحظ سے معلوم ہوتا کہ جو بعض روایات میں فلما بدن آیا فلم، اور بعض علماء نے اصرار کیا کہ یہ تشدید ہی ہے اور اس کو فلما بدونا پڑھنا صحیح نہیں، کیونکہ حضور کے اوصاف میں موٹاپا نہیں، اس پر اشکال یہ لفظ اس بات کی دلالت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے بدن پر فروری آ گئی. لیکن جو اکابر کہتے ہیں سلم فلما بدنا، جس کے معنی دراصل ہونا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا لفظ ہو فلما بدن تشدید، کسی راوی نے اس کو پڑھا فلما بدن بالتخفیف اور پھر روایت بالمعنی کی اور کہہ دیا فلما کثر لحمه. تو بھائی اگر یہ تعویل کرے تو تعویل کرنے والے کو حق ملتا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھنا بدن کی زخامت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دراسینی اور کیبل سنگھ کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ عادتوں دراوی ان پر بدن کمزور ہو جاتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مقصد یہ ہے کہ یہ اوصاف جو قرآن کی اس آیت میں وارد تورات میں بھی وارد ہوئے ہیں اور کچھ اوصاف تورات میں مزید بھی وارد ہوئے ہیں. سین وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله ابو علی جیانی جمال الدین مزی شمس الدین زہری کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن صالح ابو صالح کاتب اللیس اور ابن سکن کی روایت میں یہاں پر واقع ہوا حدثنا عبداللہ بن مسلم شمال ہوتا یہ پانی ہیں. چلیے قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن هلال بن ابي هلال عن ابي يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. قال في التوراه يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل عليك بفرز ولا غليظ ولا خصاب بالاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى يقيم به المله العوجاء لان يقول لا اله الا الله فيفتح بها اعينا عميا واذانا ثم وقلوبا غلفا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله هو الذي انزل السكينه. امام بخاری جو بتانا چاہتے ہیں سکینہ اندر حقیقی اس میں نور ہوتا ہے اور یہ انزال اپنے ظاہر پر محمود ہے انزال معنوی مراد بھی ہے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بينما رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينه تنزلت بالقران. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله اذ يبايعونك تحت الشجره الايه. امام بخاری اس بیت کی تعین کرنا اور یہ بتانا چاہتے ہیں اس بیت الزیویہ بیت الرضوان مراد ہے اور اس بیت میں جو لوگ شریک تھے ان سے بعد کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وبه قال حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال إني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف وعن عقبة بن صهبان. يقول خزف منا يا خزف كهتني لم بالسبابة والإبهام وقيل غير ذلك كما وضحنا سبق. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. وبه قال في المغتسل في حديث مسائل غير الجوار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في المستحم ثم يتوضا فيه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول کو مستحم سے منع فرمایا اور اس بات سے کہ آدمی پھر بعد میں وہاں غسل کرے. آپ نے تو بول کو مستحم سے منع فرمایا اس سے کس قسم کا مستحم مراد؟ بعض کو کہتے پختہ مراد ہے اس لیے کہ اس میں چھینک اٹھتی ہے اور بعض کہتے خام مراد ہے اس لیے کہ اس میں پیشاب جذب ہو جاتا ہے اور پھر وہاں وضو کرنے سے بعد وہ نیچے کا پانی پر لگ کر بدن اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. جب یہ بات ہے بھائی تو پھر مستحم میں مطلقاً پیشاب نہ کرنا چاہیے خواہ پختہ ہو یا خام ہو. حدیث میں آگے یہ بھی ہے فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ عام طور سے وسواس اس بات سے پیدا ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں وسواس سے وسوسہ مراد اور بعض کہتے ہیں یہ مالی کھولیا کی قسم جس سے آدمی کے دماغ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے. نبی کے اتباع میں پرہیز چاہیے حافظہ وغیرہ کی حفاظت کے لیے کرنا اور نبی کی سنت پر احترام کو مجبور نہ رکھنا بڑی زبردست خودغرضی اور ایمان کی کمی کی بات ہے. مومن کو اپنے نبی کے اتباع میں ڈرتا ہے. وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياج عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بسفينة فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم. قال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم. مغلوب ہوا تو عمرو بن عاص نے معاویہ بن ابی سفیان کو مشورہ دیا کہ نیزوں پر قرآن بند کیا جائے اور یہ کہا جائے بہن قرآن. ایک آدمی شامی لشکر سے برآمد ہوا اور گنج لگا لن کرے الذین الى کتاب اللہ اس پر کتاب اللہ کو حکم کرنے کے اس پر عمل کے لیے راضی چلی. پر یہ ہوا کچھ لوگ علی کے پاس آئے اور کہیں یہ امیر یہ جو ٹیلے پر لوگ ہیں ان کا چل کے صفایا کر دیجیے. اس پر حضرت سہل نے کہا تھا اتہمون کو سکوں اے لوگ اپنے کو متہم سمجھو یہ تو آخر تمہارے ہی بھائی ہی تمہارے طرح مسلمان جب یہ صبح کی طرف مائل ہیں تو تم جنگ و جدل کی طرف کیوں مائل ہو گئے. ولقد رأيت نيام الحديبية في عام الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر فقال اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم جنگ کرتے ہیں بخلوق کی موجودگی میں آپ کی بلا اجازت کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلیے فجاء عمر فقال لنا على الحق وهم على الباطل اليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال ففي موعد الدنيا في ديننا ونرجع عليه السلام ولن يزيره الله ابدا فنزل سوره الفتح وفي الاقتداء الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجرات وقال مجاهد لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله لا تقدموا لا تفتاتوا. حافظ ابن حجر السلامي فرمات ابو الحجاج الباسی لا تقدم بفتح التاء والقاف والدال ضبط کیا ہے. یہ ابن عباس اور یعقوب حضرمی کی طرح آپ کہتے ہیں یہ تفسیر لا تفتات اسی قرآن پر منتبت ہے. کہتا ہوں قرآت مشہورہ لا تقدم بزن دا تا وفتح القاف وکسر الدال پر بھی یہ تفسیر مرتب ہے اس لیے کہ اہل لغت نے لکھا ہے قدما بتشدید الدال تقدم کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا تو علامہ بدر الدین دمامی نے بھی یہی بات لکھی ہے فللہ الحمد. چلی على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه لا تستاتوا اي لا تصدقوا يعني الله کے رسول کے سامنے اپنی بات میں چلاؤ. چلیے امتحان اخلاق وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تنابزوا بدعاء بالكفر بعد الاسلام لا تنابزوا بالالقاب کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں القاب تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے اگر کوئی پہلے سے مسلم یہودی یا نصرانی اور بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس کو یہودی یا نصرانی کر کر نہ بلاؤ. یہ تنابز بالعقب ہے وہ پہلے یہودی یا نصرانی تھا ماضی کے وصف کے ساتھ اسلام کے بعد اس کو یاد نہ کرو. چلیے یہ سورہ تور میں ہے یہاں یہ لکھم کی مناسب سے اس کو ذکر کیا. چلیے امام بخاری اس ترجمہ سے اس آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہتے ہیں. شیخ نے حضور کی موجودگی آواز بلند کی اور ایک انسان کے نیز بنانے میں اختلاف کیا. نیز یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آیت کے نظم پر ثابت میں قیس گھر میں بیٹھ گئے اور یہ سمجھے کہ وہ نار میں تھی تو اللہ کے رسول نے ان کو پیام بھیجا بل هو من اهل الجنة. تشعرون تعلمون ومنه الشاعر وبه قال في قصات بعض كلمات في تفسير تفسير الشيء. وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل النخعي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كاد الخيران يهلك ابا بكر وعمر رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فاشار احدهما بالاكره بن حابس فاشار احدهما من عمر بن الخطاب جیسا کہ آئندہ بعد میں ان کا نام قعقاع بن معبد ہے جیسا کہ آگے آ رہا. فقال ابو بکر نے عمر ما اردت الا خلافه قال ما اردت فارتفعت اصواتهم في ذلك ما افاق فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم عليا قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم. یہ آیت اس قصے پر اتری. ابن عطیہ نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ اس آیت کا نزول کے نزول کا سبب تو جو خاط آراد کا قول آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ تو اول وہ شیخین کے قصے سے تعلق رکھتا ہے یعنی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اور آیت کا جو آخری حصہ ہے لا ترفعوا اصواتکم وہ جو فاتحہ اعراب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن چونکہ ایک دوسرے سے متصل ہے اسی لیے حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کے نزول پر اپنی آواز پست کر دی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استفہام کی ضرورت پیش آ گئی تھی. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بكر. وبه قال ابو بكر تو پست آواز کے لیے ان کو ضرورت نہیں, حضرت عمر بلند بام کے اس لیے ان کو اپنی آواز کو پست کرنے کی ضرورت تھی. فقال رجل فقل انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. وبالتالي هو جنگ امام میں شریک ہوئے اور لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے شریک. وبالتالي لامن المؤمنين في حديث رسول الله ان کے امام سارے مرتدین ایک باغ میں گھسے ہوئے تھے, حضرت برائے ابن عازب نے فرمایا تم لوگ ڈھال کے اوپر مجھ کو بٹھا کر اور گرچوں کے اوپر مجھ کو اٹھا کر باغ کے اندر پھینک دو. جوش کی انتہا سے ایسا ہی کیا گیا, نیزوں پر اٹھا کر اور لوگوں نے گھر کو پھینکا, یہ کودے اور وہیں آٹھ دس آدمیوں کو قتل کیا, خود شہید ہو گئے بنا گردن خوش رسم بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت نت کی ماں شکانے پاک کی نترا چلی. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. امام بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے حجرات کے پیچھے سے آواز دی تھی وہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے. وبه قال حدثنا الحسن حسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير اخبرهم انه قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر عامر قال قابنا معبد وقال عمر بل عامر اخر ابن حابس فقال ابو بكر ما اردت الا او الا خلافه فقال عمر ما اردت خلافك فقد مار يا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى تنقضي الايه. وبالاسناد الى انقضت حرف جار پہلے تو جو ہے آیت تھا ان قدر فیل آیت فائل آپ نے اس کو منسوخ کیا، میں کہتا ہوں نہیں اب مجرور بنا دیجیے حتن قدر فل آیت ان قدر حرف جار آیت مجرور جار مجرور سے تمہاری بے شرمی کے سر پر بے حیا نہیں حسن قبضت الآیت وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رحمة الله عليه آیت تقریر اور اس کے تحت کوئی روایت ذکر نہیں فرمائی، یہ آیت ہی اقرا ابن حابس کے قصے میں اتری ہے، آیا کہنے لگا اخرج یا محمد، اس پر یہ آیت اتری ہے طبری رحمہ اللہ تعالی ولو انہم صبروا شرط اس کی غایت ہے حتیٰ تخرج، اس کے بعد الیہم کا اضافہ کیوں کیا گیا، یہ مسئلہ غور طلب ہے، بس اتنا کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا ولو انہم صبروا حتیٰ تخرج، سوال سمجھ گئے آپ، سوال سمجھ گئے، جب سوال نہیں سمجھے تو جواب کیا سمجھے، اس سے کیا ہوتا ہے میں منہ سے پوچھ رہا ہوں آپ بدن سے جواب دے رہے ہیں، سوال سمجھے آپ جی کیا ہے سوال کا حاصل، لیکن کے بغیر بھی جملہ پورا ہو رہا تھا، یہ ہے سوال، مولانا عبدالعزیز پنجابی رحمت اللہ علیہ نے جب انہیں ترجمۃ القرآن پڑھا تو امتحان میں پوچھا کیا ولو انہم صبروا کا غایا حتی تخرج کافی نہیں تھا، الیہم کی قید کا اضافہ کیوں کیا، اگر یہ منطقی عبارت پوچھی جاتی تو تمہارے باپ دادا بھی نہیں سمجھتے اس عبارت کو، جی بھائی ہمارے ساتھی نے اس کا جواب دیا بہت نفیس جواب، اسی پر ان کو پورا نمبر ملا تھا، جواب کا حاصل یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا تو کسی بھی غرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن محض آپ کے نکلنے پر آنے والے اگر کود پڑے تو آپ کے مقصد میں روک لگ سکتی ہے، آپ جانا کہیں چاہتے ہیں اور لوگ آ کر حائل ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا الے تمہاری نیت سے جب نکلیں تب تم ان سے ملو، اور جب تک وہ تمہاری نیت سے نہ نکلیں صبر کرو، دیکھو کیسی نفیس ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اس سے بھی اندازہ لگاؤ ممکن کتنا ذہین تھا، اور ممتحن نے ہم لوگوں کو تنگ کر دیا تھا، فجر کی نماز کے بعد سے بٹھا لیا سوال جواب سوال جواب، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ایسا مرعوب کر دیا پرچہ دیکھنے کیا کہ متعلق یہ کہہ گئے ہمارے ساتھ کافی لوگ دیکھنے میں، بہت سب اساتذہ ناراض ہوئے، میں نے استاد کو کہتے سنا ہمارے بچوں کو فجر کی نماز کے بعد سے بٹھا دیا اور جب پرچہ دیکھنے کا نمبر آیا تو چلے گئے، وہ تو سارے بچے ایسے تھے وہ آپ ہی لوگ جیسے تھے، چلیے صاحب نے یہ حیران تھے کہ سوال کیا کمار کا، یہ کیا ہے، بس چم مل چمار ہو جاؤ، چلیے آج کل اگر اس طرح کا سوال پرچے میں آ جائے ممتحن کر لے تو سارے تم لوگ رونے لگو گے، جیسے گدھے روتے ہیں اس طرح رو گے یا سور جیسے روتے ہیں اس طرح رو گے، تمہیں کیا تمہیں تو کھانا مفت ملنا چاہیے، بے امتحان کی ترقی ملنا چاہیے، اور امتحان میں بھی ایسے سوال آئے جو چاہے لی تو پاس ہو جاؤ. چلیے. رجل بعید رد خروج فتوق واحد افرج وريث في حلقه والحبل حبل العاتق. رجل بعید رد اے رد یا خروج فتوق سوراخ روزن واحد افرج وريث في حلقه یعنی حلق کی رگ. چلی. والحبل حبل العاتق وقال رزن کی رگ موڈھے کی رگ. چلی. وقال مجاہد الماتن قسل ارد من عظامهم تبصرة بصيرة حب الحصید الحدۃ. حب الحصید حب الزرع الحصید اے المحصول کٹی ہوئی کھیتی پر جانا. چلی. باسقات الطوال باسقات الطوال. افعینا بالخلق الاول اے افا یا علینا. وقال قرینه الشیطان الذی قجز له فنقبوا ضربوا او القى السماء لا يحدث نفسه او القى السماء لا يحدث نفسه او القى السماء. اسی کی تفسیر لا يحدث نفسه. القاء السماء یہ ہے کہ آدمی بات کی طرف کان کو اپنے متوجہ کر دے، اور یہ پوری توجہ اسی وقت پائی جائے گی جب دل میں ادھر ادھر کے خیالات. چلیے. حین انشاکم وانشا خلقکم. یہ تفسیر ہے بالخلق الاول کی، اس لیے اس کو افعینا کی تفسیر افعیا لینا کے بعد ہونا چاہیے، اور کتاب و بد الخلق کے اقتدامی مصنف نے کیا بھی یہی ہے، لیکن یہاں دونوں نے فصل برج میں بھی کر دیا. چلیے. رقیب عتید رسد نگراں پہرا دار. اللہ تعالی فرماتا ہے وہ رقیب پڑھو مائل فلم قولی اللہ لدہ رقیب عتید. اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے ہر بات لکھتے ہیں یا وہی بات لکھتے ہیں ان پر اگر سوال یا گرفت و عقاب ہوتا ہے. دونوں اقوال راجح یہ ہے کہ ہر بات لکھتے ہیں. اسی کو امام شیخ اسلام زہبی وغیرہ نے اختیار کیا. اس سے معلوم ہوتا آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، بے فائدہ رہا اس میں دین کا کوئی نقص ہو دنیا کا نہ کرنا چاہیے. چلیے. سائقن و شہید الملکین. سائقن و شہید الملکین یعنی سائق و شہید سے مراد دو فرشتے ہیں. چلیے. کاتبن و شہید شہید شاہد بالقلب. شہید شاہد بالقلب یہ تفسیر ہے. القى السمع وهو الشهيد میں شہید کی. القى السمع لا يحدث نفسه بغیر شہید اے شاہد بالقلب، اس لیے یہ تفسیر القى السمع کی تفسیر لا يحدث نفسه بغیر ہی کے بعد آنا چاہیے. بظاہر یہ بے ترتیبی بعد ناسخین کتاب کے قلم سے نکل گئی اور پھر اسی طرح چلتی ہے. چلیے. النصب النصب تعب. چلیے. وقال غیره نزید الکفر ما دامت اکمامه. الکفر ما دامت اکمامه گاڑھا جب تک غلاف یعنی گھنچا رہے. کفرا وہ پھل کہلاتا ہے جو تہ بتہ لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر قدرتی غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب تک یہ غلاف کے اندر رہے اسی وقت تک اس کو کفر را کہتے ہیں، کیونکہ وہ مقفور یعنی مستور ہوتا ہے، اور جب غلاف ہٹ جاتا ہے تو اس کو کفر را نہیں کہا جاتا. تو نزید سے مراد کفر را، تلعی نزید وہ خوشا جس کے پھل ایک دوسرے پر جمے ہوئے ہوں اور وہ غلاف میں سیلی. ومعنى النزول من بعض على بعض فإذا خرج من أتمام فليس بنزيد في إدبار النجوم وأدبار السجود كان ناسب يفتر في إدبار النجوم وأدبار السجود. سورة طور میں إدبار النجوم اور سورة قاف میں أدبار السجود. كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في طور وتكسران جميعا تم سبا. یہ تین قرات ہیں، دونوں بھی بلدل، دونوں بنس اور قاف میں جو ہے یعنی ادبار السجود، وہ تو ہے بالفتح، اور طور میں جو ہے یعنی ادبارن وہ ہے بالکسر. وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور وابن يعني خروج سے خروج من القبور مراد. وابن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله وتقول هل من مزيد. مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ نار کے یہ سوال مسلسل جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، پھر اس کا سوال بند ہو جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي اسد قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبه قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قد قد. وبه بس حتى يضع قدمه، یہاں پر ہے حتى يضع قدمه، اور بعض روایات وارد ہوا ہے حتی یضع رجلہ، یہ روایت آ گیا ہے. یہاں قدم اور رجل کی اللہ کی طرف اضافت کی گئی، اس میں دو مسلک ہیں، ایک اہل تاویل کا دوسرا اہل تسلیم. اہل تاویل تو اس کی مختلف تاویلیں کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں رجل و قدم کا لفظ کنایا ہے اضلال، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری جماعت ہے جو جہنم میں ڈالی جائے، کیونکہ رجل و قدم انسان کا آخری خود ہے. اور بعضوں نے کہا ہے اس سے بعض مخلوق کے رجل و قدم ہیں. امام الحرمین نے دونوں اقوال ذکر کیے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے قوم مراد جس کا نام قدم ہوگا، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ یہاں قدم سے مواضع کفار مراد، اور مقصد یہ ہے کہ کفار کا موقع نہیں ہے، نیچے ہوگا، اللہ رکھ دیں گے اپنے قدم کو یعنی کفار کے موقع کو بند کر دیں گے. دوسرا مسئلہ اہل تفویض و تسلیم کا، پھر جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں ان میں دو مسئلہ، ایک مسئلہ مفوضہ کا جو اس کے معنی کی تفویض الی اللہ کر، اور دوسرا مسئلہ مسلمہ کا جس کے معنی متعارف کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے گریز کرتے ہیں. یہی مسلک سب سے اقوم اور کتاب و سنت کے مطابق. جب اللہ اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہے اور اپنی طرف سے نہ تاویل کی نہ تاویل کا حکم دیا تو ہم کو کیا ضرورت، اور اگر ان کلمات کے وہ معنی نہ ہوتے جو عرف میں سمجھ میں آتی تو ضرور بھی ضرور اللہ رسول کہیں نہ کہیں بیان کرتے. ان کا بیان نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ بے کو اپنی ظاہر کر بس ہم اس کی کیفیت سے ناراض ہیں. تو نحن مسلم ان ذلک واقع ولكن لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل فلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. امام ابو القاسم تیمیہ الطلحی اور امام ابو محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق تسلیم کو اجمالاً اختیار کیا. بغوی فرماتے ہیں فالمهتدی من سلک فیہا طرق التسلیم والخائف فیہا زائق والمنکر معطل والمکیف مشبہ وليس كمثله شيء. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو سفيان الحميري سعيد بن يحيى يحيى بن مهدي قال حدثنا عفوا عن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه واكثر ما كان يوصفه ابو سفيان في قال لي جهنم عن الطلاق فتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى قدره عليه فتقول قد قد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامورنا الحمام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجه الجنه والنار فقال النار اوصفت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لا يدخلني إلا زعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب معذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قد قد قد فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله يغشي لها خلقا وبالصابرين آمين. رفعه أكثر ما كان. مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ابو ہریرہ 17 نمبر کو ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں حضور سے مرسوم نقل کرتے ہیں لیکن ابو سفیان الحمیری اکثر یہ حدیث جب روایت کرتے تو عن خوف محمد ابی ہریرہ موقوفاً نقل کرتے تھے الا دعافا دعفاء الناس. حاکم نے علوم الحدیث میں ابو سعید ابن ابی عثمان سے نقل کیا میں نے ابن خزیمہ سے سنا فرما ان سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں اور یہ پوچھا گیا ضعیف کون فرمایا جو آدمی دن 20 سے لے کر 50 مرتبہ اپنے حول قوت سے بری ہو کہیں ضعیف و انسان جو کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 20 بار پڑھ لے اور 50 مرتبہ پڑھ لے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فيمر الله ينشئ لها خلقا. اللہ اس کے لیے ایک نئی مخلوق تیار کریں گے یعنی جنت کے لیے. یہی سوال آئندہ کتاب التوحید میں ایک روایت واقع ہو گیا ان النار ينشئ لها خلقا. جہنم کے لیے اللہ ایک نئی مخلوق تیار کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم وغیرہ حفاظ سے اپنے رحمت مخلوق ہے اور صحیح من جنت سے رہا خلقن اور یہی میرے نزدیک راز و ثواب ہے. وہ بہت سے علماء نے اس کی بھی تعبیر کی ہے جو اپنی جگہ جن میں سے بعض تعبیریں اپنی جگہ قائم ہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. امام بخاری رضی اللہ تعالی اس آیت میں تسبیح والحمد قبل الطلوع وقبل الغروب کی تفسیر کرنا چاہتے اور یہ بتانا چاہتے کہ اس سے صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر مراد کیسے آپ نے پڑھ دیے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر ليلة 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تغلبون في رؤيته فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل قبل غروبها فقالوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن النبي نجيئنا المجاهدين قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امره ان يسبح في اربع الصلوات كلها يعني قوله اربع السجود. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افلا تمہارے نفوس میں علامات موجود تاکل و تشرف کی مدخل واحد و یخرج کی مدخل. یہ کون کرتا ہے؟ کھانا پینا ایک راستے سے اندر جاتا ہے اور اس کا فضلا دو راستوں سے معلوم ہوتا ہے. کوئی قادر مختار ہے جو ایک نظام بنا کر ان کو چلا رکھا. فراغ فرجع فتكت فجمع اصابعها فضربت جبهتها ورميم نباط الارض الى يبس وبعيدا ورميم نباط الارض الى يبس وبعيدا بیس ودیس دیتا کیا چیز ہے؟ بیس ابیا کے اور پر پہلے میں دوں دوس سے جیسے قیلہ محفوظ ہے قول سے سلیم ہم قدرت والے ہیں. یعنی زوجین سے مراد دو جوڑ ہیں خواہ ذکر و انثا یا اختلاف الوان یعنی دو انواع جیسے حلوان چلی پھر معافیت اللہ پارتی وقال بعضهم خلقهم ليخلف فعل بعض ترك بعض وليس في عهد كلية القدر. اللہ تعالیٰ فرماتا وما خلقت الانسان الا ليعبدون. ہم نے انسان نات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں